En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Polens forfatningsdomstol slår nu fast i en dom, at polsk lov står over EU-lovgivning. Men hos kommissionen i Bruxelles og de fleste andre medlemslande, der ryster man på hovedet over dommen og ser det som Polens første skridt på vej ud af unionen. Det samme mener den polske opposition, der i flere byer demonstrerer for fortsat polsk EU-medlemskab. Hvad bliver den polske PIS, den nationalkonservative regerings, næste træk? Det taler vi om til sidst i den her første time med Polen-eksperten Michael Hardenfeldt. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Der er også skrevet i den hjemlige politiske arena den her uge. Dem tager vi godt fat på her om behandlingen, tager vi fat på her om godt 20 minutters tid, når vi tager hul på ugens bamsesnak for at se, om der skulle være gemme sig en oplagt kandidat til den eftertragtede hædersbevisning. Sidste uge var det jo Samuel Racklin, og han holdt en fest på de sociale medier. I lytter kan som sædvanligt hjælpe til med at skrive med nogle forslag til en modtager, og det gør I på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I også kan stille spørgsmål og kommentere løjerne og emnerne og personernes kommentarer her i løbet af programmet. Men nu skal vi så byde velkommen til dagens første gæster, og det er en af vores nyere stamgæster, nemlig beskæftigelsesordfører Henrik Møller fra det regerende Socialdemokrati. Og så er det tidligere minister og en mand med så mange ordførerskaber, at det er fuldstændig umuligt at sige dem alle sammen. Vi kan ikke nå at ramme den op. Når vi skal holde det inden for en halv time. Det er den ene af de tre liberale alliances folketingsmedlemmer, Ole Birk Olesen. Og det vi skal diskutere, det er regeringens nye dagpengeændringer, som regeringen jo altså har spillet ud med, at man skal hæve de første beløbet i de tre første måneder i af ledighedsperioden. Og det mener LA er en hån mod de 200.000 eller mod 200.000 lønmodtagere. Hvorfor, Ole Birk Olesen, og altså LA og lønmodtagere, har det noget med hinanden at gøre? Ja, langt de fleste LA-vælgere er jo lønmodtagere, eller har en forventning om at blive det en dag, og jeg har været lønmodtager, så vi er ikke et parti kun for folk, der ejer virksomheder. Vi er et parti for alle, der vil. Alle danskere, det er godt. Også lønmodtagere. Men der er jo 200.000 lønmodtagere, som tjener et beløb, som ligger under de 24.000 kroner om måneden, som regeringen vil hæve dagpengene til i de første tre måneder af en dagpengeperiode. Og det vil sige, når dagpengemodtageren går ned i sin nettobutik og køber sine varer, så bliver han betjent af en ansat, der tjener færre penge og betaler skat til, at dagpengemodtageren kan få en højere indkomst end den person, som sidder dernede og arbejder. Og det synes vi er forkert. Det vil vi ikke være med til. Henrik Møller, altså det er jo lidt mærkeligt, ikke? Man skal stå der og eller sidde der ved kassen og kigge på en, der ikke laver noget og tjener mere? Jeg synes jo, udgangspunktet er, at man kan få 80% af den 80% dagpenge af den indtægt, man havde. Og problemet er jo lidt, at der er nogen, der i dag kun får en dækningsgrad på 40% eller 50% af den indtægt, de havde førhen. Og det er den måde, dagpengene er blevet udhulet på. Og det er jo så bare der, hvor man siger, at det vi risikerer, det er, at dem med sådan nogenlunde ordentlige og lidt højere indtægter, de vil simpelthen lade være at forsikre sig i forhold til, at det slet ikke kan betale sig at få dagpenge i forhold til, at ydelsen simpelthen er for lav. Og det er det, der er udgangspunktet i, at vi sådan set hæver den nu her. Jamen, altså, hvad skal vi sige, er det for at sikre dem, der i forvejen tjener godt? Altså, jamen, så kunne man jo sige, at de må sikre sig på vi gør det jo kun i 3 måneder. Altså, det er jo ikke noget, der fremadrettet er. Det er jo de første 3 måneder af ledigheden. Og det er jo det der med at sige, jamen, de her folk med de her indtægter er jo nogle af dem, der har sat sig i hus, som har en masse faste udgifter i forhold til det her. Der er det jo at give en periode, hvor man kan sige, at man ikke skal gå fra det hele, indtil man egentlig kan skifte til et nyt job. Du hører her, Ole Birk Olsen, det er jo kun 3 måneder, og hvorfor ikke give en lidt højere ydelse? Jeg mener, altså, man kunne måske køre argumentet længere ud, hvis det er, at folk går på dagpenge, høje satser i flere år, men det er jo kun de første 3 måneder. Hvorfor kan I ikke være med der? Jamen, jeg synes, at det, der er forkert på lang sigt, det er jo ofte også forkert på kort sigt. Altså, det er ikke fordi, at jamen, det er kun på 3 måneder, det her. Hvis det er forkert, så er det forkert, også i 3 måneder. Og vi synes, det er forkert. Der er også det aspekt, der er jo nogle brancher, som har sådan tilbagevendende ledighedsperioder, og hvor man kan frygte, at de ikke vil gøre noget for at komme udenom de tilbagevendende ledighedsperioder. Altså for eksempel i byggeriet, der er det jo normalt, at man som murer arbejder vildt hårdt på akkordløn, når man er på arbejde, og så holder man fri en måned, eller måske endda 2, og kalder det værlig. Hvis den branche nu kunne finde ud af, og beskæftige murerne, også når vejret var dårligt udenfor med noget indendørs arbejde, i stedet for at falde tilbage på, at der så er dagpenge til at understøtte, at man holder fri, og endda dagpenge, der er 5.000 kroner højere end i dag på 24.000 om måneden. Det synes jeg ikke er en klog måde at gøre det på, og jeg synes heller ikke, det er klogt, hvis der i nogle brancher udvikler sig den forståelse mellem arbejdsgiveren og de ansatte om, at man godt kan holde fri en måned om året, fordi det tillader dagpengesystemet, at man kan gøre for 24.000 om måneden. Skal det ikke kunne betale sig arbejde for alle? Jo, det synes jeg. Det synes jeg, der skal være en økonomisk gevinst ved at arbejde, det mener jeg sådan set også helt grundlæggende, der er i den måde, vi har bygget vores samfund op på. Nej, altså det vi bare kan se, det er, at dagpengene gennem årene er blevet udhulet, det vil sige, at den dækningsgrad, dagpengene har haft, er simpelthen løbende blevet mindre. Der er det her et forsøg, kan man sige, på at imødegå det her. Men jeg er med på den modsætning, der er i forhold til de allerlaveste vi har i det her samfund, men det bliver jo så den laveste fællesnævner i forhold til dagpengene, der skal være omdrejningspunktet i det, som Ole Birk siger, hvor at der må man så tage et slagsmål, og det er man jo også i gang med sygeplejersker og velfærdsområder om lønningsniveauet. Henrik Møller, jeg er så gammel, at jeg har levet under Anker Jørgensen, og der var vi jo mange, der var arbejdsløse på den måde, og der kunne man så godt nok gå arbejdsløs i 7 år, uden at der rigtig skete noget. Men der var det jo sådan en almindelig omgangsform, at man sagde, at jeg tager sgu lige nogle måneder her på støtten. Og er det ikke lige præcis det, som Ole Birken siger, det at man kan lave en rigtig fin spekulation i det der, for at sige, nu knokler jeg lige røven ud af bukserne her, og så jeg kunne enormt godt lige bruge sådan en 24.000 kroners orlov her i februar, og det aftaler vi lige, så bliver jeg fyret der. Jeg var med til at arbejde på arbejdspladsen, der var bygget op omkring det der, at man spekulerede i det der. Og hvorfor skulle folk ikke holde op med at udnytte systemet? Altså, jeg synes bare, at jeg stadigvæk kan gentage det der med, at der er sket en udhuling helt generelt af de her dagpenge. Jeg skal jo ikke kunne afvise, at der er en eller anden mindre procentsats, der vil spekulere i det her. Jeg har svært ved at forestille mig det i forhold til de her 3 måneder, som er, altså som du selv siger, dengang var det 7 år, så blev det ændret til 4, og nu er det 2 år i forhold til dagpenge, så der er jo blevet strammet til. Men man kan jo netop godt sige, jamen ved du, hvis du har en aftale om, at du er sådan mere eller mere, altså arbejder for du laver en aftale, der simpelthen siger, nu laver jeg det her stykke job i 6 måneder, så fyrer du mig. Og så holder jeg 3 måneder lige der, og så når de 3 måneder er gået, så bliver jeg ansat igen, fordi så har jeg holdt min orlov. Altså, jeg synes, det er sådan en grundlæggende mistænkeliggørelse om, at man et eller andet sted er doven og ikke rigtig gider arbejde. Ikke? Altså, jeg synes nu her, hvor vi står i en situation, altså hvor at man rent faktisk er rigtig interesseret i den her arbejdskraft, at jeg skal ikke kunne sige, at der ikke er nogen, som tænker sådan her. Jeg tror bare ikke, det er den gængse måde. Der er jo 100% sikkert, Henrik, og selvom du siger, at man skal ikke mistænkeliggøre folk, så ved vi jo, det kommer, det her. Kan I huske dengang, vi talte om skraldemandsmodellen i Aarhus? Det var simpelthen et navn, det fik. Det der med, at man arbejdede, og så gik man led i en periode på dagpenge, fordi at det synes skraldemændene var rigtig godt for deres work-life balance. Og det var altså finansieret af skatteyderne og andre dagpenge medlemmer af A-kassen. Og det kommer til at ske igen, når man hæver dagpengene til hele 24.000 kroner om måneden. Altså, det er jo bare det, jeg siger, at der har jo gennem årene været en løbende udhuling af de her dagpenge, som simpelthen har mistet sin værdi, så der er en dækningsgrad på de her 40-50-60%, hvor udgangspunktet var 80%, man egentlig skulle have dækket, og det er sådan set det, vi prøver at imødekomme med noget af det her. Er det ikke en meget fornuftig ting, at man faktisk gør det mere attraktivt at være medlem af A-kassen? Vi kan jo se, der er de unge mennesker, vil ikke være medlem af A-kassen, og altså, der er jo behov for, at det er attraktivt. Kan du slet ikke se det? Så de unge mennesker har fundet ud af, at hvis man i en periode rammes af ledighed, så er man i det nuværende arbejdsmarked i stand til at finde et job. Jo, men altså, hvad så om et år eller to? Jo, og til den tid, så kan det muligvis se anderledes ud. Eller også så er det det nye normale, at med de mere fleksible arbejdsmarkedssystemer, som vi har, med mindre regeringen får dem forbudt, for eksempel vold og lignende, at så er det muligt at få arbejde, hvis man bare vil have et arbejde. Men er det ikke lidt mærkeligt at hæve dagpengesatsen midt under en højkonjunktur, hvor folk skriger på arbejdskraft? Nej, det kan man sige, det er måske faktisk det rigtige tidspunkt at gøre det på, fordi det her, at kan man sige, presset i første omgang ikke er så stort i forhold til at indføre det her, men det er jo en eller anden form for forsikring på længere sigt med den her ændring, som er. Det er jo forsøg på at imødekomme den efterspørgsel, der har været, hvor det er sagt, nu har vi udhulet dagpengene igennem så mange år, og nu prøver vi at få det op på et niveau, så det netop er attraktivt at være medlem af en. Så siger vi så, altså det vi snakker om i kroner og øre, det er 24.000 kroner om måneden, ikke? Og så vil sige, den anden sats, altså den normal satsen, ikke? Hvad er den? Altså, i dag er den højeste sats jo godt 19.000 kroner, og det er så det, som bliver hævet til godt 24.000 kroner. Det er 5.000 kroner mere om måneden. Så man siger, de mennesker, som bliver ledige, og som så skal have på den her 24.000, det lyder, altså, hvis de har tjent så godt, så har de vel også lidt på kistebunden til at klare de første 3 måneder, ikke? Det ved jeg ikke. Altså, jeg ved jo ikke, hvordan folks private økonomi er. Nej, men... Nogle de sidder jo rimelig hårdt i det hver måned, så det skal jeg ikke kunne blande mig i. Jeg kan jo bare se, at det er meget, meget langt at gå ned i forhold til nogle af de lønniveauer, der er. Det er meget langt at gå ned i forhold til det. Det vil sige, det er en lille dækningsgrad. Det vi snakker om, det er for eksempel nogle af de her afsindige velhavende håndværkere. Altså, som jo er den nye overklasse, ikke? Jeg var for nogle måneder siden i et debatprogram med Bjarne Corydon, og det var ikke, fordi vi var særlig uenige om noget, men der var en tredje, som var uenig med os. Han var da også en slags socialdemokrat engang. Han nævner den her udfordring med, at han synes ikke, det er rimeligt, og det er det, der er baggrunden for, at dagpengene er blevet relativt mindre værd i de senere år. Han synes ikke, det er rimeligt, at man på dagpenge kan tjene mere, end man kan ved at gå på arbejde. Der må være den rimelighed, at når man går på arbejde, så tjener man mere end dem, der ikke går på arbejde. Så altså, er det ikke også udtryk for, at der findes en form for socialdemokrati, der har sådan nogle betragtninger, som vi andre normale mennesker også har. Og så findes der en anden slags socialdemokrati, som er ved magten for øjeblikket, som vil tilbage til sådan nogle Anker Jørgensen-tilstanden, hvor det bedre kan betale sig at gå ledig. Der er et skisma mellem Bjarne Corydon, socialdemokrati, og det her Anker Jørgensen. Er du medlem af Anker Jørgensen-partiet? Jeg er medlem af det socialdemokrati, der lige nu har Mette Frederiksen i spidsen. Jeg har sådan set været medlem af partiet, både da Anker var der, og da Corydon var der. Så vi er et bredt favnende parti, der sådan set også, kan man sige, navigerer efter den virkelighed, vi færdes i omkring det her. Jeg synes bare stadigvæk det der med at modgå, at man kan få flere penge på dagpenge, end man kan i det job, man har. Og det er jo ikke rigtigt. Det er rigtigt, at der er nogen, der på dagpenge får mere, end hvad nogle andre tjener i nogle andre job. Men hvis du som kassedame bliver fyret fra Netto, vil du altså ikke kunne gå ud og få 24.000. Der vil du kunne få 80% i dagpengen, er højst 80% af den løn. Men dem, der bliver fyret som tømmer, og skal finde et job, skal de ikke også være motiveret til at tage et job som medarbejder i Silvan, hvor de kan udnytte deres tømmerviden til at rådgive kunderne? Skal der ikke være den lyst, hvis de nu ikke lige kan få arbejde som tømmer, eller hvis tømmerfaget er lukket ned i 2 måneder, fordi vejret er virkelig dårligt, skal de ikke i de 2 måneder se, om de kan få et arbejde i Silvan? Det kan jo også godt være, at det er det, der bliver tilfældet i forhold til... Det får de jo ikke, fordi der tjener de mindre end på dagpenge. Men det er jeg jo med på. Altså, men det er jo nogle folk, som på en eller anden måde har haft en indtægt, som gør, at de kommer til at miste relativt meget. Jeg tror, at vi er nået frem til, at det, I gerne vil sikre, det er, at nogle meget vellønnede medarbejdere, de skal altså virkelig ikke opleve en derud økonomisk. Og det er jo, jamen, det er jo fint nok. Jo, men du siger bare meget vellønnede. Altså, jamen, vi snakker lige på, hvad det er. Det er jo bare enormt ærgerligt, hvis man man er, lønningsniveauer, vi har i dag. Ikke? Er socioassistent og bliver fyret, og så skal man jo så meget langt ned i indtægt. Men det er vel ikke usædvanligt at have en løn, der er over 30.000? Nej, nej. Du snakker meget vellønnet, ikke? Altså, når vi snakker 80% af den del, ikke? Men Henrik Møller, jeg tror, at budskabet er trængt igennem. Må jeg spørge på vegne af nogle kritiske lyttere, som har stusset over, at det her forslag, som er nu er på vej til, eller som regeringen har kommet frem med, at det stort set er identisk med noget, Fagbevægelsens hovedorganisation selv har fremsat. Altså, I har simpelthen kalkeret vennerne, vil nogen sige, i Fagbevægelsens forslag, om højere dagpenge i de første 3 måneder. Er det fordi Fagbevægelsen støtter Socialdemokratiet, de nu skal have en præmie noget politisk, i form af noget politisk indflydelse, eller hvad? Nej, jeg har jo hørt det der begreb med venner, nu vil jeg sige, det er jo altid godt at omgive sig med venner. Altså, det er rart at have venner, kan man sige. Yeah. Jamen altså, der er ingen tvivl om, at der er en historisk sammenhæng mellem Socialdemokratiet og Fagbevægelsen. De der bånd, de blev så i øvrigt under blandt andet Bjarne Corydon og tidligere, blev jo i den grad ikke strammet, men faktisk løsnet fuldstændig. Og nu er det så lidt igen, eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Altså, vi har jo bare lyttet til det, vi synes er relevant i forhold til, at der har været den her udhuling af dagpengene, og det er sådan set det, vi gerne vil imødegå med det her. Og vi har jo ingen hemmelighed. Altså, jeg snakker med fagbevægelsen, men jeg snakker også med arbejdsgiverne. Altså, men i det her ikke tilfælde... Det er ikke dem, der har kommet med det her forslag. Det er ikke mig bekendt. Ikke mig bekendt. Jeg kan bare konstatere, at dengang millionerne væltede fra Saxo Bank ind i Liberal Alliances kasse... Fik de nul indflydelse? Det gør de ikke længere. Det gør de ikke længere. Men... Dengang var vi hele tiden under beskydning for, at vi bare sagde de her ting, fordi vi blev betalt for deres aktiebank. Virkeligheden var, at de krævede ingenting til gengæld. De ville bare gerne have et liberalt parti i Folketinget. Men med Fagbevægelsen og Socialdemokratiet, der er det sådan, at fagbevægelsen får fuld valuta for alle de millioner, de hælder i den socialdemokratiske valuta. Jeg bliver simpelthen nødt til at få en eller anden dokumentation på alle de der millioner, der bliver hældt ned i lommen på os. Ikke? Altså et er, at vi sådan set har, kan man sige, et meningsfællesskab langt hen ad vejen. Altså Socialdemokratiet var en udspringer af faglige krav dengang tilbage for 150 år siden, som vi fejrer i morgen i øvrigt. Ikke? Tak. Altså så på den måde er der en naturlig sammenhæng i, at det er jo der, vi kigger mere på, hvad det er for nogle ønsker, der ligger, end det, der kommer fra DA. Jeg på samme måde, ikke, som vi ser, at de borgerlige jo er interesseret i, hvad DA siger, og hvilke bud de kommer med, hvor hvis man kigger på virksomhedernes støtte til de blå borgerlige partier, jamen så kan vi begynde at snakke om millioner, der falder ned i lommen. Men jeg gider jo ikke, altså det der med, altså, Henrik Møller, når vi får de penge mere. Du skal ikke høre mere for, at du sidder og splicer de ræb, som Bjarne Corydon han hukket over med et økse. Men ved du hvad, nu du er her, og så er der lige et andet emne, fordi den her dagpenge, ting. Den tror jeg, vi har fået afklaret fronterne på. Men jeg ser jo her i på forsiden af Berlingske i dag, at du udtaler omkring den her sag med, at jobcentret i København i 2 år ikke har anvist en eneste person et job. Det er du chokeret over, ikke? Jo, jeg synes, det er rystende. Jeg synes, det skriger til himlen. Jeg er med på, at vi har haft noget corona og så videre, ikke? Jo. Men man er jo ikke klar over, om den praksis har været der før coronaen, kan det man sige. Det kunne jo være. Og at man kun på baggrund af den her historie, som jeg har fornemmet det, egentlig siger, at nu ændrer vi praksis omkring det her. Og det synes jeg er dybt problematisk. Her, der var nogle penge at spare, vil jeg sige, Ole Birk Olsen, eller hvad? Jamen, der er masser af penge at spare i det danske jobcentersystem. Det, der bare skal til, det er, at det kan betale sig for folk selv at søge arbejde. At de har selv en tilskyndelse til at søge arbejde, fordi skatten på arbejde ikke er så høj, og fordi ydelsen ikke er så høj. Så de selv har lysten, så man ikke behøver at piste dem med krav, der står i lovgivningen. Men skal ikke... vi nedlægge jobcentrene? Ja, når vi har fået etableret, at at folk af sig selv har en lyst til at søge det arbejde, de kan få. Så er det dig, Henrik Møller, fordi hvis du siger, at du vil gå tilbage til din regering, og statsministeren siger, nu nedlægger vi de her jobcentre, så får du en fidusbamse med hjem nu. Jeg bliver nok nødt til at leve uden den der fidusbamse. Fordi det kommer ikke til at ske. Den er også bare på et stykke papir, man kan ikke engang have den med i sengen. Nej, men altså, jeg er jo mere på, at der er en stor kritik. Det er jo København, var jeg lige ved at sige. Hvad laver de nede på de jobcenter? Jeg synes, I skal hive fat i København, og så hive dem ind i studiet og få dem til at forklare det, fordi at det har jo så i hvert fald ikke været anvisning eller henvisning af jobs i forhold til det. Nej, jeg giver jo rammerne i forhold til, hvad det er for en arbejde, man skal udføre, når vi snakker jobcenter. Men ikke, altså jobcenter, uanset om det er i København eller i Ringkøbing eller hvor det er, det har været under en... altså konstant beskydning i, jeg ved ikke hvor mange år, for at være ineffektiv. Og næsten alle, der kender en lille smule til sig selv på arbejdsmarkedet og arbejdsgiver, arbejdsministeren? Jeg har sgu aldrig hørt om nogen, der har fået et arbejde. Det er vel, altså, det er noget, man klarer udenom det. Man tænker, hvem er det, der kommer i arbejde, enten de mennesker, der sidder på jobcentrene? Altså det er klart, jobcentrene har jo altså en udfordring i, at man snakker godt nok arbejdsparate, men det er jo mange af de her borgere er jo også nogen, der slås med alle mulige andre problemer. Så derfor er det jo selvfølgelig ikke altid lige til. Men der er ingen tvivl om, i den givende situation, synes jeg, at det er jo åbenlyst, at vi har et problem med, at vi har så mange ledige. Vi har nogle unge, som hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse. Og så har vi nogle jobcentre, som i hvert fald lige nu er her, ikke får løftet den opgave 100%. Og det skal bare være en appel herfra, at man i hvert fald i den grad får strammet op, fordi nu er muligheden der for rent faktisk at få nogle af dem her i job. Tak skal jeg have, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Der Henrik går Møller, bamseløst og, herfra. Ja, det gør han. Ja, men det må jeg leve med jo. Bedre held næste gang. Og ikke mindst til dig, Ole Birk Olesen. Same, beskæftigelsesordfører. Meget andet for Liberal Alliance. Tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Nå, Torben Steno, her er vi. Ja, og, nu er helt alene. Ja, lad os kaste os over den her historie med jobcentrene. Politikerne erklærer sig rystet, og eksperter undrer sig højligt over Jobcenter Københavns tilgang til de ledige. Den ansvarlige borgmester, hun er venstrekvinde. Ja. Hun har ikke rigtig haft lyst til at kommentere det. Det kan man egentlig godt forstå. Nu er det nok ikke hende, der selv sidder med det derude, men der bliver nødt til at gøre os et eller andet. Altså, man kan jo lige så godt nedlægge alt det der sådan jobcenter, og så spare de penge, altså. Jamen, og det er nok ikke det eneste sted, har jeg indtryk af. Hvad kunne du tænke dig, at vi skulle tale om nu? Altså, jeg kan jo sige, at jeg havde faktisk en demokratisk, smuk politisk oplevelse i går. Det må jeg høre. Fordi at jeg var ude på Frederiksberg i et kulturhus, der hedder Kube, og der var jeg moderator på 3 kommunalpolitiske vælgermøder. Og de 2 af dem, det var for gymnasieelever. Og der kom så sådan nogle delegationer på 200, som var blevet udkommanderet. Det må man huske. De kommer jo ikke frivilligt. Det er alt tvang er altid bedre end frivillighed, når det drejer sig om kommunalpolitik for unge mennesker. Men det afviklede vi så med de her mennesker, og så ved at stille dem nogle politiske spørgsmål og bede dem, de her unge mennesker, om at tage stilling til nogle af de forslag, som havde været til debat i kommunen tidligere. Og der var så et forslag fra SF, på Frederiksberg, som mente, at man skulle lave nogle særlige LGBT+ tilbud, fritidstilbud for unge LGBT+. Ja. Og altså, så stod fordi de kan ikke være sammen med de andre. Jamen, det skulle være særlige hensyn. De andre cis-kønnede. Ja, eller hvad de nu er. Okay. Vi skal slet ikke komme ind på det, fordi så bliver vi aldrig færdige med historien. Men altså, så kigger vi ud over den her sal og spørger de her unge gymnasieelever, hvad de synes om det forslag. Og jeg tror, der var 2, der synes det var en god idé, og alle andre, de var bare sådan... Nej, ikke? Og jeg stod jeg der 62 år og grå og boom og alt muligt forfærdeligt og tænkte, hvordan kan det være, at det bliver så blankt afvist? Og så var der bare en af dem, der sagde, prøv at høre, LGBT+, de er der accepteret i de kredse, hvor vi er. Så hvorfor i alverden skulle de lukkes ind i et nyt reservat? Det er jo det stik modsatte det, der er kæmpet for. Og det er jo bare en smuk ting at se, hvordan generationerne overhovedet ikke forstår hinanden, fordi jeg er fuldstændig overbevist om, at det forslag fra SF, det var et Men det var vok. SF, det var en kæmpe overraskelse for og mig, det er jo SF, SF, der jo simpelthen, kom med det forslag. Altså, de er jo også, hvad skal man sige, det er jo SF med deres unge og meget, meget dygtige gruppeformand, jeg ved ikke, om han også er politisk ordfører, Jacob Mark. Altså, det var jo ham, der var den første til at sige, at kærestesorg skulle på finansloven, ikke? Hvorfor ikke? Fordi, altså, er der noget, der gør bare en lille smule ondt, eller nogen, der har en lille smule problemer med livet, så er SF klar til med et offentligt tilbud. Nu får vi 25 mails fra folk, der mener, at vi er sådan nogle gamle mænd, der, det er vi jo, der nedgør de unge. Jeg nedgør jo netop ikke de unge. Jeg blev jo simpelthen så glad for at se, at de unge simpelthen kan gennemskue den slags ting og sige, hold nu op, vi har ikke noget behov for det, fordi de LBGT plus mennesker, kammerater, de har, de kan da, hvorfor skulle de ikke bare benytte sig af de fritidstilbud, som der er sammen med alle de andre? Mm. Jeg synes, altså, det kan godt være, at der er nogle unge, der synes, at jeg er en gammel idiot, men så er det, fordi I ikke hører efter, hvad jeg siger. Jeg er glad for de unge lige i den her sag. Ja, det må man sige. Det er jo meget opmuntrende historie fra virkeligheden, og der bevæger vi os ud en gang imellem i øjeblikket. Jeg var sådan set meget opmuntret, da jeg hørte Anders Fogh Rasmussen på Venstres landsmøde jo sådan set kom med en temmelig stor pep-talk til sit gamle parti. Nogle siger, jeg også dit parti, Cordua. Jeg har jo medlem af det, stemmer på det blandt. I ny og næ. Der er jo tænkt mig at gøre det kommunalvalg, nu må vi se. Men hvor han jo siger, at det her med frihedsdagsorden, frit valg, de her ting, at det er ved at kæmpe for. Og vi har jo så i hans optik den mest ræve-røde regering siden 70'erne. Der er de her dagpenge, der lige pludselig er vokset. Der er en masse private, skal man sige, private velfærdsinstitutioner, plejehjem, daginstitutioner, børnehaver og sådan noget. Hvis de skaber profit, ja, så skal de, jeg vil ikke sige, de lukkes, men de må ikke udbetale penge eller tage profit. Det har de jo lavet en lov om. Fordi man må ikke tjene på at have en børnehave. Og det ser mange med rette, synes jeg jo, er et angreb på, som siger, private institutioner, privat foretagsomhed, i en tid, hvor den offentlige sektor, det må vi nok have lov at sige, ikke fungerer perfekt. Så er det godt, at der kommer nogle private tilbud, synes jeg. Og det er under angreb fra regeringen og dens parlamentariske grundlag, mener få. Så det her med at en frihedsdagsorden, frie valg og sådan nogle ting, det synes jeg var rigtig godt, at han kom med det. Det vil måske overraske nogen, men Anders Fogh er faktisk mit bud på ugens fidusbarn. Det var velvalgt, at han taler det op og gør det faktisk mere skarpt end Jakob Ellemann, som jo bare i sin tale jo nærmest priste det frie valg. Og det så gælder så om, for at de ældre kan få lov til at vælge salat eller karbonader, for det er de nemlig gamle nok til. Men når det kommer til forældre, der skal vælge fordele barsel, så er det en anden snak. Så er Ellemann på det hold, hvor det må den store stat fordele, fordi det kan forældrene ikke finde ud af. Der stopper liberalismen og det frie valg. Men gammelfar er på banen og kommer den pep-talk. Og det her med, at som jeg også har skrevet om i dag i Berlingske, det her med, at hvis de borgerlige skal have en chance for at vinde over de røde og Mette Frederiksen, som vi alle sammen ved, langt frem i meningsmålingerne, men ikke usårligt, det synes jeg ikke, man kan sige, så skal de holde sammen og lade være med at angribe hinanden. Og jeg synes jo faktisk, at noget af det mere positive, der er sket i nyere tid, det er, at Pernille Vermund har holdt op med at komme med de der ultimative krav om, at hvis ikke man retter ind efter hende, udlændingepolitik og de krav, som vi ved, at en VK-regering aldrig vil kunne honorere, så vil hun ikke støtte en VK-regering. Det slutter jo nu, og det er hun stoppet med. Og det gør jo så, at de blå partier kan være i stue med hinanden. De er stadig flere blå partier, og det synes jeg er ret positivt egentlig. Og så skal vi jo selvfølgelig også se, om de borgerlige, de skal over en test, som handler om, kan man arbejde sammen? Fordi hvis man går tilbage og så, hvordan det foregik i VLAK-regeringens tid med Thulesen Dahl og Anders Samuelsen i hver sit hjørne, ja, det vil vælgerne ikke tilbage til. Så der var kun fire partier, der var involveret i det. Og nu er det syv. Så det er jo noget af en opgave. Ja. Og så tror jeg også, at man skal V&K må kigge på hinanden og sige, hvem er det egentlig, der skal være statsministerkandidat? Det bliver de nødt til at finde ud af i god tid, fordi ellers så kan Mette Frederiksen spille de to herrer ud mod hinanden, Pape og Ellemann. Og jeg er ligeglad, nej, det vil ikke sige, at jeg er ligeglad, men det skal ikke være det, vi taler om. Hvis vi skal have en borgerlig statsminister igen, og det skal vi, hvis du spørger mig, så må vi finde ud af, hvem der skal være statsminister. Men er du ikke, altså, som sagerne står lige nu, altså det tror jeg også, der er mange, der har indstillet sig på at sige, det bliver ikke ved næste valg. Det bliver måske når Mette Frederiksen sidder der i 8 år. Det er jo enig i, at der skal ikke flytte så mange stemmer, men man bliver jo nødt til at fortælle vælgerne på midten, at det gale hus, der var der sidst, det må ikke ske igen. Og Dansk Folkeparti, der er ikke bare meget, der tyder på, at det ikke sker. Og Dansk Folkeparti bliver også nødt til at vælge en ledelse, hvor man kan være helt sikker på, at de er borgerlige, og ikke ham der, som lige så snart han er Tulsendal, som jo i de sidste mange år jo helt klart flytter med Mette Frederiksen og Blå Blok, eller Rød Blok, når det passer ham. Det tror jeg ikke bliver godt. Så måske skulle man finde en mere uberygtet person. Der er jo ikke så mange tilbage. En uberygtet person, som man kan sætte i spidsen for det der parti. Så tror jeg også på, at det kunne lykkes. Så vil jeg så sige, at det er jo et lille bitte parti, som spøger i den her debat. Fordi jeg må også sige igen i går, med det her interessante, langvarige tredelte vælgermøde på Frederiksberg, så var Kristendemokraterne havde også en mand med på det hold. Og de kommer ikke til at spille nogen som helst kommunalpolitisk rolle, men de var der. Og det, der var lidt befriende, det var, at der var et parti på den borgerlige, som snakkede om noget andet end alle de andre. Om hvad dog? Jamen, det var jo fordi, at de siger, men kommunalpolitik, altså alle stod, altså der var ingen, der ikke var så grønne, og de ville jo nærmest redde hele kloden via Frederiksberg Kommune. Og så kommer man til Kristendemokraterne, de gad overhovedet ikke at sige noget om det, fordi det tager bare som selvfølgelig, vi der med på alt det grønne. Men så var det jo at sige, at man kommunalpolitisk kunne gøre noget ved unges meget voldsomme drikkeri. Og det var lidt sjovt også, at det var i forbindelse med også med de her diskussioner med, at det virkede næsten som om, at Frederiksberg var misundelige på godt og skade, hvor folk og de unge mennesker fra nær og fjern brækker sig og kaster med flasker hver weekend, at det ville man også gerne have noget mere af på Frederiksberg, ikke? Fordi man ville være ung med de unge. Så kom den her mand fra Kristendemokraterne og sagde, jeg vil gerne kæmpe for, at vi kommunalt indfører den islandske model, hvor man jo på Island har med en målrettet indsats har reduceret de unges drikkeri, som var meget, meget højt på Island, lige så højt som i Danmark, måske endda højere, til et helt andet niveau, uden der rigtig er nogen, der er blevet ked af det. Det ville han gerne arbejde for på Frederiksberg. Og det interessante ved det var, at første gang det blev sagt, så grinte folk. Mm. Og så i løbet af aftenen, eller i dag, så var der egentlig nogen, der begyndte at nikke en lille smule anerkendelse. Det kunne sgu da egentlig godt være, at det var en kommunal opgave. Jeg er ikke fordi jeg på det, men jeg synes bare, jeg er imponeret over, at det parti er begyndt at dukke op. Og Jens Rohde fik jo så også lige placeret partiet i medierne ved at sige, at hvis ikke Jakob Ellemann, han gør, som Jens Rohde siger, så peger han på Søren Pape. Og så kan man sige, altså han har et mandat, som han har fået, sådan lidt af bagvejen til Kristendemokraterne i Folketinget. Men Isabella Arendt står også i billedet, når de laver det her forlig, som alle... Der er ikke nogen, der kan lære Jens Rohde noget om pressearbejde. Og det, jeg synes, det virkelig er meget rutineret at lave den der. Så fandt man lige lidt presseomtale, når de gamle venner... Jeg har jo ikke lagt mærke til, Jens Rohdes kone stiller jo så op til Viborg Byråd, og held og lykke med det. For samme parti? Katrine Fusager, tror jeg, den hedder. Held og lykke. Nej, hun stiller op for Venstre. Nå, for partiet Venstre, det er Danmarks Liberale Parti. Det er jo det, der er interessant. Hun er stadigvæk i Venstre. Sidste uge, der havde vi jo vores ven Otta. Vores tjekkiske ven. Ja. Og han skulle, i sidste uge var der... Tiefenbøk. Og også han er i Prag i den her uge, men han kommer tilbage næste uge. Ja. Men jeg kan lige opremse valgresultatet, fordi det var faktisk meget overraskende. Også han mente jo, at det her SPD-parti med ham her, halvjapaneren Tomio Nakamura, at de ville få et fremragende valg. Det gjorde de ikke. De gik faktisk lidt tilbage. Men det mest interessante, det var, at de gamle kommunister i det bøhmiske, moraviske kommunistparti, som har været repræsenteret i parlamentet siden krigen, at de for første gang siden krigen er ude. Ja. Det synes jeg i sig selv jo er en fantastisk nyhed, og tillykke med det. Så vil nogen sige, ja, og dertil også Socialdemokraterne. Socialdemokraterne, de har en rimelig høj tærskel for at komme ind. Altså, så jeg tror, det er 5%, og det klarer Socialdemokraterne heller ikke. Så det vil sige, nu er der jo så den her borgerlige koalition, der kan lave lave en regering med piraterne og borgmesterpartiet. Ja. Men altså, vores ven Babis, han er ude, og oven i det hele, så er der jo så en præsident, der er røget på sygehuset og er forholdsvis indisponeret. Og han er så allieret med Babis. Og hvad det ender med, det ved vi ikke. Det er et godt manuskript, der er til efterværende af det. Men det, interessante er jo så også, at det her blev set nu som en model for, at kræfter i Polen og i Ungarn kan slippe af med en populistisk regering, ligesom man har i de to nævnte lande. Og hvis man nu går sammen, de forskellige oppositionspartier, så har man mulighed for at udfordre for eksempel PiS, som vi skal høre om lige om lidt. For vi har faktisk Michael Hardenfeldt med fra Polen lige om lidt. Men vi kan lige nå et par bemærkninger mere, fordi det vi jo er i gang med nu, det er jo at prøve, om vi kan ud af den her snak ligesom finde en kandidat eller en mulig modtager til ugens fidusbamse. Og du har jo så indstillet Anders Fogh. Jeg vil ikke sige, at der blandt lytterne er kommet så mange endnu, men der er en eller anden, der hedder Jack Jackson Jaconelli, som ytrer sig uafbrudt, sådan, så man næsten ikke kan se andre end hans ytringer på vores Facebook-side lige nu. Og jeg ved ikke rigtig, hvad hans ærende er, men det er i hvert fald ikke det, vi snakker om. Men den slags kan man jo ikke altid gardere sig imod. Men jeg synes også, jeg fik virkelig meget ud af at være på Frederiksberg i går, fordi der var der også nogle kvinder, der begyndte at snakke om, at de synes, at den tidligere direktør i Landbrug og Fødevare, Anne Arnung, hun skulle have fidusbamsen, fordi at hun har sagt sin stilling op efter 3 år som direktør, som landbrugets topkvinde i en organisation, hun har arbejdet i 25 år. Jeg tror faktisk aldrig, hun har arbejdet uden for den organisation. Og hun har jo gjort det, at hun på grund af den her sag, det hedder Danbred, de sælger grisesæd. Sæd, ja. Altså de arbejder virkelig meget med svinesæd. Det er big business. Og derfor er det jo, altså, og der har været en meget, meget, meget, meget, meget skandaløs sag om en direktør. Som har været dygtig, men måske også lidt for dygtig. Meget, meget, meget dygtig, og han har rendt rundt og gramset og alt muligt. Og hvad skal man sige, de gamle mænd i firmaets top der, de er så blevet enige om, at det må vi vel kunne løse med en pose penge, en de pose der, penge, han har pillet ved. Ja. Og det er sådan, man forestiller sig sådan et hold af folk, der ligner sådan nogle, ja, sådan nogle landmænd fra Matadors tid, ikke? Som siger, kan I dog for fanden ikke bare holde jeres kæft, og så får I nogle penge her. Og der er altså blevet tilbudt 700.000 for at holde deres kæft. Det har Anne Arnung så fundet ud af den måde, som, og det er fordi, at Landbrug og Fødevare ejer det her grisesædesfirma. Ja. Og hun fyrer så hele bestyrelsen, fordi at de ikke har været i stand til at håndtere det lille smule mere elegant og moderne, og ikke har opdaget, at verden har forandret sig på den her måde. Og så tænker man, jamen det går jo fint, og så lige pludselig her i går, så siger hun op. Fordi at, hun har ikke udtalt som anden, hun har bare sagt, eller lavet en pressemeddelelse, hvor hun siger, at hun har i hvert fald ikke ændret holdning til nogen som helst. Hun har mødt noget modstand. Ja. Og så kan man også sige, men i stedet for, at hun bliver fyret og alt det, så siger hun selv op. Og det som der var nogen i går, der bemærkede, at sige, det var dog dejligt med nogen, der har noget integritet, som siger, i de her sager, jeg vil simpelthen ikke lade mig fyre. Jeg vil simpelthen sige, jeg har sat alt ind på det her. Jeg gider ikke have med det der. Jeg har meget stor sympati for Anne Arnung, og hun har også været gæst her, og jeg har også arbejdet i Landbrug og Fødevare for mange år siden. Men jeg kan ikke rigtig gennemskue, hvad det her handler om, og 100%. Så ja, jeg er ikke til at give fidusbamser, fordi hun siger sit job op. Jeg kan godt forstå det, hvis det er, hun ikke rigtig kommet trængt igennem, og hun ikke vil tage ansvar for, at nogle af de her folk har holdt hånden over ham her grisebasen, som vi nok må betegne ham som. Men det vil jeg ikke, men altså, det ser da underligt ud, og ja, men vi vil da håbe for, at hun får et godt job. Men nu er det så, nu er det i hvert fald sagt, og så tror jeg, at vi, altså, der er meget åbent omkring, hvad for en person eller organisation, der kan risikere at løbe med ugens fidusbarm. Så skal jeg lige lave en lille bitte reklame for noget, vi skal have i næste uge, nemlig. For det ved det selv samme vælgermøde, der mødte jeg et nyt dansk parti, der hedder Volt. Og det er netop ikke et dansk parti, men et parti, der stiller op. Men det interessante ved det parti, det er Volt, de stiller op til kommunalvalg og til europaparlamentsvalg, men ikke til folketingsvalg. Og det gør de ikke, fordi de er ikke interesseret i det nationale. Det er et pan-europæisk parti. Og jeg har hele tiden tænkt, hvornår kommer det? Fordi hvis EU skal have en fremtid, og der går 40 år, vi kigger 20-30 år, så må den slags på et eller andet tidspunkt afløse de nationale partier, som man så prøver at gøre internationale, og sådan som Europaparlamentet. Og det var faktisk, de var enormt interessante at høre på i en kommunalpolitisk debat, fordi de jo har afdelinger i Amsterdam, i Karlsruhe. Og nu i København. Og nu i København også. Og det vil sige, at den, når de snakker om, hvordan man skal for eksempel gribe den grønne omstilling an, så har de mange flere idéer end dem, der ser på grøn omstilling som noget nationalt eller kommunalt. Så Volt er andet end Bude, det er også et politisk parti. Ja, og de staver det med enkel V, og de havde en meget, altså, og det er altid skønt at høre franskmænd tale med tale dansk, så det var faktisk ret underholdende, men vi får besøg af en fra Volt i næste uge. Nu skal det så, som lovet, handle om Polen, der er og bliver et af EU's helt store problembørn. Altså, og nu er de igen kommet på kant med Bruxelles og gambler med de her 38 millioner polakkers fortsatte medlemskab af EU. Og det skal vi nu tale om med Michael Hardenfeldt, der er med os på telefonen fra Polen nu. Velkommen, Michael Hardenfeldt. Ja, godmorgen. Jamen, vi skal jo se at starte et sted med den her seneste misære, ikke? Og den seneste... Det har du lige startet på. Jeg hørte det sidste, du sagde, det om Volt. Nå. Og det er jo altså sådan noget, der vil give hjertebanken hos fromme medlemmer af regeringspartiet, det her. Det er jo simpelthen antitesen på alt, hvad de mener, at Europa og EU bør stå for. Altså... Europa, efter deres mening, det skal være nationalstaterne, det skal være nationalkonservative stater, der har en eller anden form for samarbejde. Men den her internationalisme, det er jo nogenlunde det samme som kommunisme, eller hvad man nu ellers skal finde på at skælde, så liberalisme. Men altså, Hardenfeldt, hvad er det? Altså, den her polske forfatningsdomstol, der slår fast, at Pols lovgivning står over EU. Lovgivning. Altså, hvad skal konsekvensen være? Altså, hvad mener regeringen, altså det her parti? Skal de så ud af EU, eller skal EU bare gøre, som polakkerne siger, eller hvad? Vi skal lige tage et par ting. For det første, den her forfatningsdomstol, det kan godt være, at den bliver kaldt en domstol, men det er jo altså nogle politisk udnævnte, lad os bare kalde den dommer, det er de ikke engang, som fuldstændig bliver styret af regeringen. Så det er altså regeringens afgørelse, der kommer her, og det kalder de så en afgørelse fra forfatningsdomstolen. Den anden er, altså den her dom, den er jo relativt kompliceret. De siger ikke sådan helt generelt, at Pols lov står over EU-lov. De siger, at forfatningen står over EU-lov, og det er der ikke nogen, der er uenige i. Men så fortolker de det vanvittigt bredt. Og det kan være vanskeligt at fortolke den her dom nøjagtigt, men de siger én ting, som er meget vigtigt, og det er, at efter EU-reglerne, så kan en dommer i en domstol, i en retssal, han kan kontrollere, om andre dommere er udnævnt efter reglerne. Og de siger, at det vil de ikke. Det finder de sig ikke i. Og det gør de jo ikke, fordi de selv er begyndt at udnævne politiske dommere, som overholder regeringens instrukser. Og så vil jeg så også sige, altså dommen her, den er jo, den er jo mange ting. Den er en snebold, som vil blive større og større nu. De har åbnet en diskussion om, skal Polen være medlem af EU? Og det ved de ikke engang selv. Det svar kan de ikke engang selv svare på, eller hvad? Eller det spørgsmål kan de ikke selv svare på klart og tydeligt? Jo, de kan svare klart og tydeligt. 90% af befolkningen går ind fra EU. Nå. Hvorfor er vi så her? Så det er lige fordi, at selvom der er en masse EU-skeptiske i regeringen og også modstandere af EU, så fastholder de jo deres vælgere. Og regeringen, den er jo i gang med en kulturrevolution. Den vil have det gode fra EU. Den vil ikke have det, som de mener er dårligt. Ja, pengene, det vil de jo gerne have. Men det kan vi måske lige vende tilbage til om et øjeblik, det med pengene. Altså, de 90%, der tilhænger af EU, der er halvdelen, de er det jo måske på grund af pengene. Og hvis man kan få det væk, jeg tror, der vil blive ved med at være flertal for EU i Polen, også om nogle år. Men hvis vi starter den her diskussion nu, så kan man godt ændre noget. Hvis man bliver ved med at tale om, hvor frygtelig EU er, hvor meget EU træder på Polen, og på Polens nationale selvfølelse, osv. Det er jo den britiske model, så. Jamen, det er det da fuldstændig, og man kan jo ikke kontrollere det. Når det først er i gang, så er der ikke nogen magt i verden, der kan kontrollere det her. Vi har allerede nu her, den 11. november, har vi uafhængighedsdag i Polen, og den bliver i år afholdt under slagordet, at uafhængighed er ikke til salg. Altså, vi er ikke ludere her i landet. Nej. Vi kan godt klare os uden de EU-penge, og det har Nationalbankdirektøren også været ude og forklare folket i en tv-udsendelse, at Polen har ikke nogen problemer med at skaffe penge. Jeg ved ikke, om han mener, at vi kan låne dem, eller vi bare kan trykke dem, for vi har jo ganske udmærkede printere i Polen. Der er ikke noget, der i princippet hindrer regeringen i at sende en udmeldelse til kommissionen. Det behøver de ikke lave nogen folkeafstemning for. Offentligheden vil nok kræve en folkeafstemning, og jeg tror også, der vil blive revolutionslignende tilstande, hvis der ikke kommer det. Men man kan jo gøre ligesom britterne. Man kan gå ind og sige, vi vil ikke ud af EU, vi er tilhængere af EU. Det har de jo sagt de sidste 2 år. Altså, selvom de ikke er tilhængere af EU, så er de nødt til at sige det. Men det, de vil kunne sige, det er, at vi er tilhængere af EU, vi vil bare reformere EU, sådan at vi får nationernes EU. Og så kan de sidde der og forhandle og i 2,5 år forklare, hvordan Polen bliver skubbet til den ene og den anden side. Og så kan man jo se, hvad der kommer ud af en folkeafstemning til den tid. Altså, det er en mulighed. Men så når befolkningen, eller store dele af befolkningen, vil ligefrem bevæger sig ud på gader og stræder for at demonstrere for at blive, så er det vel også altså et udtryk for, at der må være en ret voldsom splittelse blandt polakker, altså omkring dem der siger, at vi vil blive. Men det er vel også ligesom en måde at demonstrere på at sige, at vi vil ikke bare blive for et polsk EU, men for et normalt medlem af EU. Ikke? Altså gud og splittelse, men det er en ældgammel splittelse det her. Altså Polen ligger mellem øst og vest, og det er også holdningerne i Polen, de er delt op i øst og vest, og så måske et eller andet diffust centraleuropæisk inden midt i. Og jeg vil da nok, jeg vil tro, at halvdelen af befolkningen, de er klart vestvendte, de ønsker liberale værdier, de ønsker EU, de ønsker frit initiativ, mulighed for at rejse osv. Og så er der en anden halvdel, som, ja, de kan godt lide penge og sådan noget, men de vil egentlig gerne have en lidt mere indadvendt og traditionel livsførelse. Men er det ikke også en generationsting? Ikke? Og så kan man sige, at hvis nu ser sig 10-15 år frem, så falder den der EU-skeptiske andel alene ved, at de falder fra på grund af alder. Det er en generationsting, så er det en generationsting, der har holdt de sidste 150 år. Okay. Eller måske endda længere. det er simpelthen en traditionel konflikt, efter min mening. Hvordan udnytter oppositionen det her? Fordi der har jo været demonstrationer, hvor Donald Tusk, den gamle EU-kommissions, eller formand for EU's råd, ja, han har ligesom stillet sig i spidsen for den. Jeg har lige nævnt for dig, eller for lytterne, at det her valg i Tjekkiet, hvor oppositionen vandt over Babis, det ser man som sådan en model for, hvordan man den opposition kan vælte de her nationalkonservative regeringer i henholdsvis Ungarn og Polen. Ser du også den model som en mulighed for at genvinde regeringsmagten? Og nu har man så måske ordentligt købet fået EU-kortet at spille med. Ja. Jamen det er det, at Tusk prøver på. Mm. Altså valgordningerne både i Ungarn og i Polen, de støtter store partier, så man skal have store partier, og man skal have valgalliancer, hvis man overhovedet vil have chance for at vinde valgene. Og det prøver Tusk da at skabe nu, og han prøver at skabe en stemning, hvor han taler om det her kleptokrati, altså den regering, som hvor man er ude på at berige sig selv, og så bruger han så også EU i denne her kampagne. Og man, der er jo masser af polakker, der er lykkelige for EU. Der er masser også i deres hjerte, der føler sig som europæere. Og det kan, dem kan han mobilisere, og det gør han. Og jeg vil sige, der er der en mulighed, en stor mulighed for, at oppositionen kan vinde næste valg. Altså, jeg vil sige, regeringspartiet Højrefløjen, de ligger nogenlunde stabilt på 40, 41, 42% tilslutning. Og det har så ved de sidste to valg været nok, fordi der har været stemmespil, og så er det store partier. Men et valg i dag, det ville være et lotteri, hvem der ville vinde. Okay. Michael Hardenfeldt, altså vi i Danmark følger dog også lidt med i, hvad der foregår i Storbritannien. Og hvad skal man sige, altså hidtil har der jo faktisk været meget, klare relationer mellem Storbritannien og Polen. Enormt mange polakker har arbejdet og tjent penge i Storbritannien. Og det blandt andet på grund af, at de på et tidspunkt begge to var medlem af EU. Og Storbritanniens farvel til EU er jo noget, man kan både lade sig inspirere af, hvis man gerne vil ud. Ikke? Men det er jo samtidig også et sted med mange af de lastbilchauffører, der engang arbejdede i Storbritannien, som er blevet sendt ud af Storbritannien nu. Det er jo polakker. Altså, gør det kaos, eller hvad man nu skal kalde det, de muligheder, der viser sig i Storbritannien lige nu, er det noget, der overhovedet bliver bemærket i Polen, når man har de her diskussioner? Altså, vi læser da dagligt om, hvordan de ikke kan få benzin og mangler julemad, eller kommer til at mangle julemad, og hvad de nu ellers har ulykker. Så det er klart, det påvirker dig. Det påvirker dig måske også den aktuelle debat. Men det, jeg taler om, det er, at diskussionen er åben. Og det vil sige, at alle dem, som enten vil reformere EU, eller som vil ud af EU, de er fremme på banen nu, og de kan ikke bare lukkes ned i en kasse igen. Det er simpelthen den her snebold, der kører. Og jeg tror, vi er inde i en proces, der bliver meget vanskelig at kontrollere, uanset om partiet eller Kaczynski eller nogen andre prøver at kontrollere det. Så er det ude nu. Og det er en diskussion, der vil fortsætte de næste år. Godt. Tusind tak skal du have for den redegørelse for det polske mærkelige politiske stadie, vi befinder os i, og vi vender nok tilbage til det, når der er sket noget afgørende nyt i den sag. Vi tager lige nogle kommentarer her. Søren Andersen skriver, hvornår har Danmark konkret stemt ja til grundloven i 1953? Er sekundær EU-domstolen er primær, og at grundloven dermed er reduceret? Ja, det gør vi sådan set, hver gang vi har folkeafstemning, fordi det handler om, at man skal afgive suverænitet. Ja. Så følg lidt med, Søren. Det er sådan set, det hele gik ud på, det afgive suverænitet. Kasper Koch, han skriver, giv Alex Van Opslagh ugens fidusbamse. En helt igennem fantastisk tale sidste torsdag eftermiddag, altså da der var folketingsdebat og åbningsdebat, og jeg vil faktisk sige, det er et rigtig godt bud, og viser, at borgerlig, liberal menneskesyn er andet lavere skat, og det var det her med, at man skulle glemme sig selv et øjeblik, man skulle dygtiggøre sig, og så skulle man være noget for andre mennesker, og det hele skulle ikke gå op i arbejde. Det var faktisk meget, meget fint tale, specielt til ungdommen, som jeg også blev stærkt inspireret af, det må jeg nok sige. Kasper Koch, et rigtig godt forslag. Og han Henrik kommer jo lidt senere det gør her, han så jo. Han kan få bamsen med hjem, hvis ja, det er. Ja, hvis det er. Og så er der Henrik Hansen, en af vores faste lyttere. Anders Fogh er et godt forslag til bamsen. Han holdt sig ud af alt dansk politik, i hvert fald i 10-11 år. Og når han så siger noget, er det ved at stille sig 100% bag formandens agenda, og det handler om frit valg, på et tidspunkt, hvor det går tungt. Fornemt, skriver Henrik Hansen. Hasse Greiner skriver Volt, altså det her parti, ja. Som Torben Steno er blevet lidt småforelsket i, fornemmer jeg. Det var meget, meget, Volt, meget voldsomt. Volt er jo lige med produktet af strøm og modstand, ja. Så navnet er måske velvalgt. Så skriver Annika Martins, hvem kan indstilles til fidusbamse, og hvad skal personen have udmærket sig i, er lige kommet på? Godt spørgsmål, Annika Martins. Det skal du have lov at svare på. Ja, og velkommen i den her lukkede kreds af kernelyttere her. Og det er fordi, vi plejer faktisk en gang hver halvår at sige, hvad det her fidusbamse går ud på. Men det går ud på, at vi præmierer en person, som har udrettet noget positivt i vores øjne. Eller noget fornuftigt. Eller noget fornuftigt. Altså det er simpelthen noget positivt politisk. Og det kan være alt fra, altså det kan være en organisation, det kan også være en person, det kan som regel, men vi giver det aldrig ironiske eller for negative indsats. Og jeg vil gerne have, at det skal være lidt borgerligt, men det er ikke altid, jeg kommer igennem med det. Så skriver Jeannie Eva Christoffersen, indtil videre fremstår Englands udmeldelse af EU jo som noget af et skræmmebillede, der er du fuldstændig ret i. Ja, nu, det er meget subjektivt. Men nu nærmer vi os en pause, Torben. Det gør vi nemlig. Vi skal jo snakke boligpolitik og nye boliger i næste time med boligministeren Kaare Dybvad og Alex Van Opslag. Og så skal vi altså så her lige efter pausen, så skal vi snakke nemlig om det, der foregår i Storbritannien med Paul Høj, fordi der er nye dramatiske mærkværdigheder, fordi at Boris Johnson bliver afsløret af sine gamle venner. Og så er der en samtale med Atlantsammenslutningens generalsekretær Lars Bangert Strube, der handler om, at vi skal bruge nogle flere penge på forsvaret. Men indtil da, så lytter vi til Our House med Madness. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.